0% na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 sierpnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 16 sierpnia, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Po weekendzie zostaną ujawnione informacje dotyczące wydatków poniesionych przez związki sportowe na igrzyska w Paryżu. Niemiecki pełnomocnik do spraw migracji chce lepszego przestrzegania prawa azylowego. W przyszły weekend zaczyna się 21. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Minister sportu Sławomir Nitras po weekendzie przedstawi informacje dotyczące wydatków poniesionych przez związki sportowe na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu, także składu i kosztów delegacji. Dał związkom 2 dni na przygotowanie takich danych do 14 sierpnia. Minister Nitras mówi, że dostał dokumenty ze wszystkich związków, oprócz Polskiego Związku Badmintona, który poinformował, że nie dotrzyma terminu ze względu na wakacje. Nie ma też żądanego dokumentu od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ja nie kryję, że jestem zaskoczony tym, co powiedział pan prezes Pisiewicz, bo dobre praktyki, oficjalny dokument Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego nakazuje ujawnianie takich informacji, mówi wprost, że nawet benefity, czyli przeloty, gdzie zakwaterowanie, każdej osoby, członków zarządu powinno być jawne. Więc jeżeli ktoś tu dzisiaj się powołuje na Międzynarodowy Komitet Olimpijski, to chyba bardziej ja mam prawo na pewne standardy panujące w ruchu olimpijskim niż pan prezes Pisiewicz. Minister sportu zagroził wstrzymaniem wszystkich płatności do czasu pełnej informacji związków sportowych o wydatkach poniesionych w związku z Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. To efekt sygnałów ze strony sportowców o wielu nieprawidłowościach, a także doniesień medialnych dotyczących m.in. prezesa PKOL-u Radosława Piesiewicza. Prezes Piesiewicz zapowiedział, że nie przedstawi takich informacji, bo minister nie ma prawa ich żądać. Zapewnia też, że finansowanie pobytu na Igrzyskach w Paryżu jest transparentne, a między innymi za pobyt swojej rodziny płacił sam. Mazowiecki wojewódzki lekarz weterynarii rekomenduje władzom stolicy użycie środków owadobójczych w walce z gorączką zachodniego Nilu. Chorobę u stołecznych ptaków potwierdziły w tym tygodniu sanepid i służby weterynaryjne. Jest roznoszona przez owady, m.in. meszki i komary. Najskuteczniejszą metodą na walkę z chorobą są opryski, mówi mazowiecki lekarz weterynarii. Paweł Jakubczak dodaje, że są metody, aby się przed nią chronić. Stosowanie repelentów i unikania kontaktów z komarami poprzez ich stosowanie lub też poprzez stosowanie jakiejś tam odzieży, która zabezpieczy przed ukąszeniem. Myślę tutaj o jakichś, nie wiem, koszulach z długim rękawem czy niekoniecznie krótkich spodenkach. We wtorek główny lekarz weterynarii i główny inspektor sanitarny we wspólnym komunikacie podali, że w 5 z 7 próbek pochodzących od wron siwych w Warszawie stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa gorączki zachodniego Nilu. Pełnomocnik niemieckiego rządu do spraw migracji zażądał bardziej konsekwentnego przestrzegania prawa azylowego. Chodzi m.in. o odebranie statusu ochronnego osobom, które w Niemczech ubiegają się o azyl, a jednocześnie spędzają urlopy w swoim kraju. Niemcy muszą pozostać otwarte na świat, ale nie mogą być głupie, powiedział Joachim Stamp. Stamp odniósł się do doniesień mediów, według których wielu Afgańczyków starających się o azyl w Niemczech wyjeżdża na wypoczynek do ojczyzny. Osoby, które złożyły wniosek o ochronę tutaj, ale przebywają na wakacjach w swoim kraju ojczystym, powinny natychmiast stracić status ochronny i możliwość przebywania w Niemczech, oświadczył polityk w wywiadzie dla dziennika Bild. Niemieckie prawo zezwala osobom ubiegającym się o azyl na podróże do ojczyzny w ściśle określonych przypadkach, ale wypoczynek do nich nie należy. Tymczasem według telewizji RTL tysiące Afgańczyków posiadających tak zwany niebieski paszport, spędzają urlopy w ojczyźnie. Wyjeżdżają oni za pośrednictwem niemieckich biur podróży, które załatwiają im tak zwane wizy podwójnego wjazdu. W takich przypadkach paszport nie jest stemplowany, a wiza jest przekazywana jako luźna kartka papieru. Przed powrotem do Niemiec można ją po prostu wyrzucić. Według informacji RTL-u o azyl w Niemczech ubiega się obecnie 60 tysięcy Afgańczyków. Dla Polskiego Radia Maciej Wiśniewski, Kosmo po polsku. Ponad 100 wydarzeń, w tym wielkie koncerty i kameralne recitale, spektakle teatralne, spotkania literackie, warsztaty i spacery. Tak zapowiada się 21. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. Jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce ukazujących kulturę żydowską rozpocznie się 24 sierpnia. Do Warszawy przyjadą artyści m.in. z Austrii, Niemiec, Serbii, Izraela, Stanów Zjednoczonych, Szwecji i Włoch. Izabela Teodorkiewicz z Fundacji Shalom zapowiada, że podczas koncertu kantoralnego, który tradycyjnie zainauguruje festiwal, tym razem w Teatrze Kwadrat wystąpi nowojorski kantor Jakob Janki Lemer.

prawie 10 minut po godzinie 15 w piątkowej sierpniówce. Przed mikrofonem Michał Margański, z głośników słyszysz Margana. Czas zatem najwyższy rozpocząć prastarą audycję, ale z nowym dżinglem. W tonacji trójki. To już właściwie samo się ułożyło, że po latach 70. wywołanych olimpiadą i utworem Supernature Marka Sejron przyszły 80., które zasygnalizowaliśmy w zeszłym tygodniu, a dziś, no cóż, to chyba oczywiste. Do godziny 16 towarzyszyć nam będą utwory z lat 90. Hey girls, the boys, superstar DJs. Here we go! There we go. Noel Gallagher z Oasis miał nosa i doskonale wiedział, że przyjmując zaproszenie do wzięcia udziału w nagraniu tej płyty, wchodzi w bardzo obiecujący projekt. Tak też się stało. Trzecia płyta The Chemical Brothers, zatytułowana Surrender, bez wątpienia była olbrzymim sukcesem. A pochodzący z niej wybrzmiały Hey Boy, Hey Girl, czyli neo-hipisowski, jednocześnie mocno acidowy utwór, przetrwał próbę czasu i ćwierć wieku od premiery wciąż brzmi bardzo świeżo. Hey Boy, Hey Girl jako singiel ukazał się 26 maja 1999 roku. A ostatni singiel z tej płyty, czwarty, Music Response, to już rok 2000, czym wyznaczam cezurę naszego dzisiejszego spotkania. Wypełnią je lata 90., czyli dekada chyba największego prosperity w Stanach Zjednoczonych z Billem Clintonem i Moniką Lewinsky na pierwszym planie, ale przecież był to też czas transformacji ustrojowej, transformacji państw byłego bloku wschodniego, czy przechodząc już do muzyki, wielkiego rozkwitu samplingu z kulminacją w postaci płyty Introducing DJ-a Shadowa, stworzoną tylko i wyłącznie z sampli, co pewnie nie byłoby możliwe, gdyby nie mało rozwinięty jeszcze wtedy internet, czyli w tym kontekście narzędzie do szybkiego sprawdzenia takich próbek, takich sampli. Sample zresztą zawiera wybrzmiały Hey Boy, Hey Girl. Oryginalnych, nieprzerobionych fragmentów należy szukać w utworze The Roof is on Fire, rok Mastera Scotta i The Dynamic Three, czyli ekipy dziś z grubsza klasyfikowanej jako old school hip-hop. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w nim przypomnę muzykę lat 90. Jesteśmy zatem w dekadzie, kiedy w klubach pojawił się big beat. Pięknie rozwijała się także zarówno stylistyka dżungli, które później przeistoczyły się w drum and bass, kwitł breakbeat, ale też muzyka trans, techno, ambient, hardcore, digital hardcore, no i wiele odmian muzyki house'owej. Za oceanem panowie z The Crystal Method jeszcze wtedy konkurują z The Chemical Brothers, a w Nowym Jorku, szanowni, działa Denetenalia, który próbuje swoją karierę rozszerzać poprzez remiksowanie Depeche Mode i idzie mu świetnie w tej materii, ale też podkręca swoją muzyczną postać dzięki przeróżnym odmianom house'u, które powoli zaczynają trafiać do muzyki mainstreamowej. Niektórzy postrzegają Danego Tenalię również jako twórcę progressive garage. W każdym razie mieszkający w Nowym Jorku gentleman miesza te wszystkie house'owe odmiany. No i oczywiście zabrzmi za moment w piątkowej tonacji. To będzie utwór, który uruchamiał no, nie tylko mnie, ale pewnie i wiele innych osób. I to nie tylko fizycznie, bo przecież kiedy ma się zły czas, to odpowiedzi na różne bolączki można znaleźć oczywiście w muzyce. Ta najzwyczajniej daje odpowiedź na różne często skomplikowane problemy. Dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. If you feel that you can't take no more and your feet are headed for the door, gotta keep on dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on moving, then you can solve them. At 12 midnight I'll be waiting for you, so don't forget what you have to do. Gotta keep on dancing and prancing, grooving, keep on moving, flying, stop your crying, choosing while you're cruising. Music is the answer to your problems. Keep on

This is my church. God is a DJ. To taka muzyczna konstytucja muzyki klubowej lat 90. Utwór, który wyniósł DJ-a na wyżyny, również za sprawą płyty winylowej. Zresztą to właśnie dzięki DJ-om, jak się później okazało, także dzięki skandynawskim zespołom metalowym. Płyta winylowa w ogóle przetrwała, no i jakże nas zaskoczyła już w XXI wieku. Utwór w każdym razie znalazł się na płycie zatytułowanej Sunday 8 p.m., oczywiście zespołu Faithless. A jego autorami byli Maxi Jazz, Rollo Armstrong, Sister Bliss i Jamie Cato, czyli producent, który opuścił zespół po wydaniu właśnie tego drugiego albumu. W tym roku obchodzimy 30. rocznicę działalności Faithless. No i cóż, odbędzie się ona bez Maxi Jazza, ale za to z nowym albumem. A pozostając jeszcze przez chwilę w takiej sytuacji, kiedy ktoś opuszcza formację, no to mamy tutaj inny znakomity przykład właśnie z tego okresu. Ikoniczny też zespół Underworld, kojarzony głównie z Rickiem Smithem i Carlem Hyde'em, ale należy pamiętać, że po drugiej nieudanej płycie pojawił się Darren Emerson, który postawił zespół na nogi, wydając między innymi jakże znakomity utwór Born Sleepy, który nie ukazał się na żadnym pełnym metrażu, a jedynie właśnie na epkach. Ale nie sięgam po ten motoryczny, jakże szybki utwór, a po kompozycję Jumbo, bo to utwór z tej ostatniej płyty, na której jeszcze Darren Emerson działał. No i na dokładkę jest to utwór, który mnie przynajmniej zawsze kojarzy się z sytuacją, że spływam gdzieś wodospadem. Pewnie w kajaku. Brother's a little sale on vests at Walmart. $9. Oh yeah? Eight something, yeah. Nice little vest, light. Hi, this is Carl from Underworld, and you're listening to Trika. I've never fished here. I've caught buku fish in Grevenberg. I never did catch fish. Oh, look at the boat. Buku fish in Grevenberg. In big chicken pen, those slabs. We hit it up. Crazy though. Rok 1999 rok Jumbo i Underworld w programie trzecim z płyty Buku Fish, najgorzej chyba ocenianej ze wszystkich albumów tych wydanych od trzeciego począwszy. Bo przypomnę, że Underworld to nie jest zespół, który się urodził w latach 90., tylko jeszcze w latach 80. No i nawet opublikował dwie płyty właśnie w 88 i 89 roku. Pierwsza to Underneath the Radar, druga Change the Weather. To są dwie płyty, które absolutnie nie zdobyły żadnego rozgłosu, ale z pomocą przyszedł Darren Emerson, który uruchomił zespół w pierwszej połowie lat 90. i był z nim aż do... No właśnie, ukazała się, wybrzmiała we fragmencie płyta Buku Fish, po niej koncert w roku 2000, Everything, i tutaj panowie się rozstali. Przed audycją trochę rozmawiałem na temat tego, że wymieniają nam się słuchacze, że coraz to nowsi dołączają do programu trzeciego i myślę, że mam taki dowód tych wszystkich rozkminian. Mianowicie pisze pan Sławek z Częstochowy i prosi o tytuły poszczególnych utworów. No, myślałem, że nigdy tego nie zrobię, ale bardzo proszę, panie Sławku. Hey Boy, Hey Girl to The Chemical Brothers. Na początku Denetenalia, Music is the Answer. Faithless, God is a DJ, Underworld i utwór Jumbo. A tutaj coś nie mogę się połączyć z tym kolejnym utworem. Nie wiem. Who's your favorite artist? Who do you want to hear? Well, my favorite artist right now is Fatboy Slim. That guy kicks ass. How tremendous is Fatboy Slim? The band of the 90s, if you want to call it a band, because it's a one-man name. Wow. Fatboy, and you want to hear that new Fatboy song? Absolutely. Which one? The, it's Funk Soul Brother. Check it out. Sing it. I don't know which one. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk Soul Brother. Right about now. Funk Soul Brother, check it out now. The Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, right about now. About now. About now. About now. Funk Soul Brother, right about now. The Funk Soul Brother, check it out now. Big beat, ale nie ten polski, tylko ten brytyjski, bardzo symptomatyczny dla dekady lat 90. Dekady, którą ledwie liznęliśmy, zatem proponuję, żeby w nocy z soboty na niedzielę w audycji... Potrójne pasmo przenoszenia. przywołać znacznie więcej utworów z tego okresu. Niech się łezka wokół kręci, niech przyjdą wspomnienia, no a dla Fatboya to były wspomnienia. Samolotem się latało do Moskwy, tak, tak, i cały samolot gości na zaproszenie jakiegoś już nie radzieckiego, tylko rosyjskiego magnata. Och, było. The Rockefeller Skunk, to tak dla porządku, i Fatboy Slim prawie na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Audycję zrealizowała Olga Szućko, ja nazywam się Michał Margański. I na zakończenie Pętelka, bo ten utwór powstał w roku 88, został wydany w roku 91. I nadał bardzo acidowe brzmienie wielu kompozycjom i stał się punktem odniesienia dla wielu zespołów działających na polu muzyki elektronicznej. Panowie również w pewnym momencie spalili całą masę tysięcy funtów na scenie. Państwo już wiedzą, o kim mówię. The KLF w programie trzecim. I reach a positive vibe, a way of life is how I'm living. So get hype to the rhythm. KLF is the crew you hear, yeah. Design a rhyme, I just won't fear. Back to react, enough is enough. Let me ask you a question. What time is love? What time is love? Poetic. When I'm done, this calls for anesthetic. Get to